सत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय त्रोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुनते सुनने मन करता और फिर मन करना उसका हो सके तो 9 दिन का ये अनुष्ठान है इसमें मौन रहे कम बोले ब्रह्मचर्य का पालन करे भोजन करने में भी संयम करे एक बार और शुद्ध और सादा सात्विक भोजन करे और वाणी को भी संयम रखे मन का भी संयम रखे बाहर भीतर सब तरह का संयम भगवान का चिंतन भगवान के स्वरूप का चिंतन लीला का चिंतन गुणों का चिंतन भाव का चिंतन सिद्धांत का चिंतन तत्व का चिंतन करे इसमें ही रात दिन लगे रहे बड़ा लाभ होगा बहुत विशेष लाभ है और 9 दिन 10 दिन की बात है 10 दिनों के भीतर भीतर सब हो जाता है इस वास्ते आप लोगों से पहले दिन में ही ये प्रार्थना कर दी जाती है पीछे पता नहीं लगता कि हमारा क्यों नहीं हुआ तो भाई पहले से ही सावधान हो जाए सावचेत हो जाए ऐसे आप लोग कृपा करें आपने बहुत कृपा करी है इतने हाजिर हुए हो ये बड़ी भारी आप लोगों की कृपा है अब इसी कृपा से ही खूब मन लगा करके राम की कथा सुने और मुख से पाठ करें हमारे बड़े उत्साह की बात है कि यहाँ कलकत्ते में आप लोगों का रामायण के विषय में बड़ा उत्साह है जैसा उत्साह बाहर से जीता है ऐसा ही हृदय से उत्साह रखे भगवान के प्रति प्रेम रखे हे नाथ भीतर से प्रार्थना करते रहे और भीतर से कि हे नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम सुपूर्ण विपत्तियों के नाश करने वाली भगवान की स्मृति है वो स्मृति हरदम हमारे हृदय में बनी रहे इसके लिए भगवान से मत माने ये बार बार माने बार बार इनमें प्रकृति नहीं होती बार बार भगवान से मांगे हे नाथ आप तो भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं प्रभु को कहे उसके साथ में भी मेरा साथ में संबंध लगा दे क्योंकि जो अपनापन होता है वह प्रेम होता सबसे ऊंची प्रेम की बात बताई है उस प्रेम की प्राप्ति अपनापन से होती है त्याग से तपस्या से और कई गुणों से इतनी नहीं होती जितनी अपनापन से होती है अपनी वस्तु अच्छी हो कैसी हो बुरी थी अच्छी लगती है अपना बालक माँ बाप को अच्छा लगता है अपनी चीज अच्छी लगती है फटी हुई जूते फटे हुए कपड़े भी अपने होते अच्छे लगते हैं मैं बेईमानी की बात नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ी ईमानदार सज्जनों की बात कह रहा हूँ वो अच्छा लगता है ऐसे भगवान अपने सज्जनों उमा राम सम हितु जग माहि गुरु पितु मातु बंधु को नाहि इसको याद रखे उमा राम सम हितु जग माहि गुरु पितु मातु बंधु को नाहि गुरु पितु मातु बंधु को नाहि उमा राम हेतु माय। भगवान समान सदनों हित करने वाला स्वर्ग में सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सूर्य ऐसा कोई नहीं है। उसको याद रखते वो सब काम करे। कोई काम शुभ छेड़े तो पहले भगवान का नाम ले, भगवान का नाम लेकर काम करे। ऐसा अपना स्वभाव बन जाए, आदत ऐसी पड़ जाए जिस आदत से अंत में ही भगवान का नाम ही आवे। यहां से रवाना होते जब कभी काम पड़े भगवान को याद कर रवाना हुए तो संसार से रवाना होते हुए भगवान याद आवेगी। क्योंकि आदत बड़ी हुई है, स्वभाव पड़ा हुआ है। आदत ही ऐसी डालनी चाहिए जिसे भगवान याद रहे। तो हर दम भगवान को याद रखो। जब कहीं छोटे छोटे काम के लिए जावे तो भगवान को याद करके जावे। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे नाम लो। नारायण नारायण नारायण नाम ले लिया, राम राम राम राम ऐसे कर दिया, भगवान का नाम लिया, भगवान को याद करके छोड़ दिया। और ये भगवान की याद करी एक बात है, सब बातों में ये बात एक बड़ी सूक्ष्म और बढ़िया बात बताई है। गीता में जहां छठा अध्याय पूरा, सातवां पूरा हुआ, तो उसमें आदि दूत आदि देव आदि यज्ञ बताया और कर्म कर्म परमात्मा आखिरी परमात्मा छह बात बताई। ऐसे अर्जुन ने प्रश्न किया, उसमें भी ये बात बताई। अंतकाल का प्रश्न आया, उसे स्मरण बताया और बार बार स्मरण की प्रेरणा करी, बार बार भगवान याद करने की बात करी। तो सज्जनों, भगवान को याद करना, स्मरण करना, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। वो विपत्ति आपकी हमारी बनी रहे तो बड़ा कल्याण है। मैं कोई उपदेश देकर आपको नहीं, शासन नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। आप हम सभी सभी भगवान को याद करें। ऊंचा बैठ गया हूँ सुनाने के लिए, मैं ऊंचा नहीं मान करके अपने समान ही हूँ। आप एक भाई हूँ, आप भाई है, आप बहनों है, आप ये सब है। भगवान को याद करें, आप भी करें, मैं भी करूँ, मैं भी करूँ और आप भी करें। भगवान की स्मृति आनंद देने वाली है। एक ही बात, यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्ते श्री विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। याद मित्र करने से भगवान की स्मृति संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली है। अंतकाल में भगवान की स्मृति हो जाए तो कल्याण होता है। इस वास्ते भगवान की स्मृति हर समय रहे। हरेक काम करने पहले भगवान का स्मरण करे, भगवान को याद करते रहे, वो काम सब ठीक होता है। ऐसे अच्छे अच्छे संतों का, महात्माओं का इन विषय में कहना है। ये बातें मेरे को मिली है वो सब अभी नहीं कहना है, परंतु ये बात सार है। भगवान को याद रखना सब में सार है। आदि सर्वशास्त्राणी विचार ये सब पुनः पुनः इनमें वो सुनिश्चितम ध्येय नारायण सदा। आदि सर्वशास्त्राणी सब शास्त्रों का आदरण करेंगे। जैसे बिंदना करके मक्खन निकालते हैं, घी सार निकालते हैं, ऐसे आरोग्य सर्वशास्त्र आदि विचार ये पुनः पुनः बार बार विचार करके इनमें उसमें स्मरण देव नारायण सदा। यही बात सार निकाली कि भगवान ध्यान रखना है, भगवान का स्मरण करना ही सब है। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजको को देव ईश्वर के हरिदास। संतन मिले निर्णय कियो, संत मिले सब, उन्होंने सब विचार किया। जो कोई काम करते हैं सब लोग इकट्ठे होकर के विचार कर करते हैं, तो संत महात्मा दुनिया मात्र का उद्धार करने की विचार करने वाले उपकारी, अपने स्वार्थ का त्याग करने वाले संतों ने मिलकर के ये निर्णय किया। केवल अपना निर्णय नहीं, मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास शास्त्र सबको मंथन करके, सबका विलोन करके, सबका विलोना करके निश्चय किया। भजबे को दो ईश्वर के हरि के हरिदास। ये दोनों बातें हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज की वाणी है और भगवान का चरित्र है के हरि के हरिदास, भगवान और भगवान का दास। तो भगवान के चरित्र और गोस्वामी महाराज की बुखरी वाणी तो दोनों मिल गए, तो दो ही कल्याण करने वाले हैं। सब साथ लागू न कर सब संतों ने मिलकर ये विचार किया, तो भगवान को याद रखना ये सबसे श्रेष्ठ। संत हुए हैं तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुए हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी के दास राम जी से अधिक बताए गए। दो दृष्टांत दिए, जैसे समुद्र का दृष्टांत है, समुद्र में जल भरा रहता है, समुद्र में जल भरा रहता है, पूरी दुनिया का हित बदलों से होता है। बदलों में जल आता है समुद्र का ही, समुद्र में जल कहां से आवे वहां से ही आता है, पर वो बदलों के द्वारा आता है, पीछा होता है। समुद्री तरफ से बाढ़ आवे तो गए साल में देखा गांव डूब गए, गांव डूब गए, फायदा नहीं होता। जल वही समुद्र का था, मीठा नहीं था, कड़वा जल था, परंतु बड़ा दुष्ण हुआ। और वो बदलों के द्वारा आता है, अमृत आदिवान सब लोग खुश हो जाते हैं। सागर ये महिमा जल की है, जल से सब पैदा होते हैं, सब जितने पैदा होते हैं, तो वो जल आता है समुद्रों का, परंतु आता है बदलों के द्वारा तो मीठा होता है। समुद्र में कड़वा होता है जल, परंतु समुद्र से आता है मीठा होता है। ऐसे भगवान का शासन कठोर होता है, दुखदायी भी होता है, पर संतों के द्वारा वो आता है बड़ा मीठा, सब आनंद देने वाला होता है। राम संत जन घन सज्जन द्वारा, ऐसे ही चंदन तरु हरि संत समीरा। चंद्र का वृक्ष होता है, उसी हवा से दूसरे भी कड़ुए वृक्ष होते, वे भी चंदन हो जाते। साकोट निम्ब खरुजा अभी चंदनाश्रम सब चंदन बन जाते हैं। तो चंदन होता है वो एक होता है, वो सूखा हुआ होता है तो उसमें भी देता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं अपने संसार से सुख हो जाते हैं, संसार के रस से सुख सूख जाते हैं। वो रस परमात्मा के रस में ऋषि देव जाते हैं, उनमें संगन रूद निकलती है, सुख चंदनों में निकलती है। अरे रूद मत अंध, ये चंदन ये अगर सत है अगर के अली भूल मत अंध, हरे भरे ने काम किए सूखे दे सुगंध। संसार में रस में पचे रचे पचे आनंद नहीं देते, उनकी आनंद नहीं आता, उस रस रसहीन हो। वो स्वामी जी ने अभी सुना आपने सो उठा, उनमें सूत की उपटा उपाधि है, जो निर्ष होता है, डिडूत निकलता है, रूई निकलती है और खुशबू खुशबू फल होता है, परंतु संपूर्ण लज्जा धरने वाला वो फल होता है। कितने बड़े कैसे रूई से सब कपड़े बनते हैं, कपड़े से सबका शीत दूर होता है, ठंडक दूर होती है और लज्जा रहती है, सब कुछ काम करते हैं, वो होता है मेरे से रस को, उसमें मिठास नहीं होता, वह फल में रस नहीं होता। ऐसे संत महात्मा होते हैं, उनमें वो संसार का रस होता नहीं, संसार सबसे सूखे होते हैं, इस वास्ते लोग पहचानते नहीं कि तो सूखा फल है, कुछ रस है ही नहीं। पर रस में रस की खानी होती है, सब रस सबके लज्जा निवारण और सबके शीत निवारण, सबको सुरक्षा करने वाले वे होते हैं। श्रृंगार रस आदि में भी पैदा करते हैं, इस तरह से बदल है और जो इधर चंदन का वृक्ष है ये दो बताए। ऐसे चंदन तरु हरि संत समीरा, संत है ये समीर है, ये भवन है, तो पुरुष भगवान का चंदन, भगवान का शरीर हुआ चंदन, और संत हुए पवन, वो चंदन का लेकर और वो करते हैं। संत और खुद ही नहीं, संत महात्मा होते हैं, उनकी खुद की महिमा नहीं गई। समुद्र से आता है जल और सुगंधी आती है चंदन से, उनकी महिमा है, परंतु वो एक ही रहता है, एक ही रहेगा। और भगवान की वार्ता संतों के द्वारा आती है, अभी भी ये संतों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामायण का कथन हुआ, सबको प्रसन्नता हुई, सबको आनंद हुआ। ऐसा आनंद देने वाला संतों की वाणी में होता है, भगवान के द्वारा आता है। मूल भगवान है, भाइयों सज्जनों बहनों, महिमा सब परमात्मा की, परंतु महिमा को प्रकट करने वाले संत महात्मा होते हैं। अपने स्वार्थ का त्याग करके सभी सुरदम सर्व होता नाम, प्राणी मारती सुन है, शुद्ध सर्वदे ही नाम, ये भक्तों के लिए आया है, ये शुद्ध स्वरूप होता भगवान के लिए आया है, दोनों ये परम शुद्ध होते हैं, बिना स्वार्थ मात्र जीव के शुद्ध होते हैं। ऐसों के द्वारा ही भगवत कथा आती है, उनके चरित्र कहे जाते हैं और भगवान के चरित्र होते हैं, मूल में भगवान के चरित्र और भक्ति द्वारा कहे हुए प्रेम के द्वारा। कुस्वामी जी महाराज आप खुद कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर काऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊ। मैं कवि नहीं हूँ, मैं कविता नहीं करता हूँ, मैं विद्वत्ता नहीं करता हूँ, मैं तो मति अनुरूप राम गुण गाऊ। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज में कविता है, वो आई है साथ में, उनकी महिमा है संत पदे की। मैं कविता की दृष्टि से देखी जाए तो महिमा कम नहीं है, बहुत विलक्षण विलक्षण महिमा है। भगत पर फेंक तो मौका पड़ेगा तो आपको निवेदन करूंगा, अभी तो कितना करूं मैं, बहुत विलक्षण रामायण गीत है, कविता की दृष्टि से बहुत बढ़िया है और दृष्टि से। और एक बहुत विलक्षण बात है, गोस्वामी जी महाराज मनुष्य नहीं ऋषि महात्मा थे। जैसे ऋषियों के वचन श्रुति के वचन और स्मृति के वचन आते हैं तो स्मृति के वचन हम सब मानते हैं, ऐसे कोई वाद विवाद हो और गोस्वामी जी वाणी कह देते हैं तो चुप हो जाते हैं, मानना पड़ता है। जैसे स्मृतियों की बात बात और श्रुतियों की बात मानते हैं, ऐसे भगवान की और गोस्वामी जी की वाणी मानी जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज एक ऋषि हुए, जैसे स्मृति का ऋषि हुए मनु जी आदि, ऐसे ऋषि हुए और कवित भी थे, सब तरह गुण थे, सब तरह गुण होकर उन्होंने कहा है। उस रामायण का पाठ होता है, सब लाखों लोगों का बड़ा उत्साह होता है, तो ये भी बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। यहाँ के भाई बहनों का उत्साह भी बहुत है, विशेष देखा है, जयपुर आदमी देखा है तो बड़ा कलकत्ते का बहुत विशेष उत्साह है। इस वास के भाई सब सच्चे हृदय से पाठ करें, ये मौका आया है, ये मौका सूखना नहीं चाहिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान और भक्त दोनों की बात है, याद रखना, ये याद रखना बात। भगवान के चरित्र है और भक्ति वाणी है, डबल लाभ है। एक भगवान का चिंतन करते हैं एक लाभ होता है, संतों के जाओ उधर से एक दर्शन होता है, यहाँ पर दोनों बातें है साथ। ये संत महात्माओं की दुवाणी है और भगवान के चरित्र है, बिना हेतु स्वार्थ करने वाले दो ही बताए, तीसरा नहीं बताया, ये दो ही बताए, ये दोनों साथ है मिले हुए हैं। और भाइयों का बहनों का इतना उत्साह है तो वो उत्साह के कारण से सब सब आता के बाद तो साथ देती है सबके लिए, जितने प्राणी है सबके लिए आनंद देने वाली। मनुष्यों को तो आनंद इसमें कहना ही क्या है, पशु पक्षियों को आनंद देने वाली। मैंने देखे कुत्ते, देखे कुत्ते, गोरखपुर में 12 महीनों का यज्ञ हुआ था जिसमें नाम जप किए थे 12 महीनों तक, उसमें कथा चलती थी, काला कुत्ता था कथा में बैठता और कीर्तन करता, कीर्तन बीच बीच में चलता, बीच बीच में पशु पक्षी होते हैं, सांप होते हैं, वो आए हैं और सुनते थे कथा। एक आ रहा था साहब, साहब ने हनुमान दास जी गए और कह बैठ के गीता सुनाओ, पर गीता सुनी थी खूब, साहब ने यूँ बैठ करके खूब मस्त हो गया और गीता सुन करके फिर चला गया। तो पशु पक्षियों पर भी असर पड़ता है, मनुष्यों पर तो कहना ही क्या है, परंतु एक बात विलक्षण है, पशु पक्षियों पर सीधा असर पड़ जाता है, उसके सिवाय जिन चीजों पर असर पड़ता है, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वृक्ष होते हैं उनमें विशेषता होती है, जहाँ मन मकान होते हैं उन मकानों में विशेषता है, जहाँ सत्संग होती है उस सत्संग में विशेषता आ जाती है, वे आ जाती है पर दुष्ट हृदय में नहीं आती, मनुष्य होने पर भी नहीं आती। जैसे वृक्ष सब है, वृक्षों को सबको चंद्र बना देते हैं परंतु बांस होता भी नहीं बढ़ती, बांस का चंदन नहीं देगा, बंदेगा नहीं होगा, चंदन की जल्दी बांस अभी नहीं है, उसमें चार अवन होते हैं, अति ऊंचो आप अगंत भरम तो होता माए, अंतर गांठे कुबद की ताते भेदे ना है, ऐसे मनुष्य में गुण होते हैं, सब गुण आते हैं, वृक्षों में आ जाए, पत्थरों में आ जाए, मकानों में आ जाए, वृक्षों में आ जाए, परंतु मनुष्य दुष्ट होते हैं उन मनुष्य में नहीं आती। अरे वृक्ष मात्र संपूर्ण चंद्र बन जाते हैं पर बांस टिका नहीं बनता, क्योंकि मुझे एक अनुभव होता है मैं ऊंचा हूँ। ऐसे सज्जनों से ऊंचा भाव होता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ऊपर हूँ, विद्वान हूँ, अच्छे अच्छे कुल का हूँ, अच्छे धर्म का हूँ, अच्छा आश्रम है, मेरा शब्द ऊंचा हूँ, मैं बड़ा ऊंचा हूँ, वो ऊंचा सा बांस ही कर रहता ऐसे वहां से। और मेरे मन के विरुद्ध बात कहे तो आग बहुत जल्दी लगती है, जंगल का जंगल जल जाता है, बांस होता है आपस में ही घर्षण घर्षण होता है वायु से, उससे अग्नि पैदा होती है, जंगल का जंगल स्वाहा हो जाता है। तो ऐसे अभिमानी होते उनमें चार रोग होते, अति ऊंचा आपे अगन अभन बोलता माए अंतर गाते कुट की काते भेदे गाय, भीतर पोल ही है तो मेरे घटले है भीतर में, एक थोड़ा सार ऊपर पूरी सार होता है, भीतर सार भी तो होता ही नहीं, वही जो ताकत है ऊपर ऊपर दिखती है, भीतर कुछ नहीं, और अंतर भीतर साफ पोल ही पोल है। ऐसे पुरुष होते हैं उनको कुछ संगति लगती नहीं, उनको सत्संग की बात लगती नहीं, वे वह जाते नहीं, सुहाते नहीं, अच्छी संगति में नहीं सुहाती, क्योंकि अभिमान है और तो तेजी बीच में क्रोध है, मन के विरुद्ध कह दे तो बड़ा प्रभुत जाता है। और भीतर में उस तत्व की बात देखो तत्व जानते ही नहीं, और कई बार जानते हैं तो पोल ही जाए, अरे कोई आवे साधु आवे उनसे परीक्षा करते हैं, और गांठे भीतर में कपट रख कर देखते हैं बाबा जी कितने पानी में है, तो कितने बाबा जी के पानी तू क्या तुम्हारा लाभ ले लो, मैला उठाने वाले बाजार से इर्द खेल छोड़ कर जाते हैं, मैले से टोकरी भर लेता है, इस तरह से पुरुष होते हैं वे रीते रह जाते हैं। इस सज्जनों आप लोगों को कहना है आप सरल होकर के सीधे होकर के नम्र होकर के भगवान कथा को सुने, भगवान की कथा का चिंतन करें, स्मरण करें, दिन में भी अपना हृदय ऐसा शुद्ध रखे, दिन में रखे, ये 8 दिनों का 9 दिनों का ये नवा है, नवा नवान है, 9 दिनों का बड़ा अनुष्ठान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मौका मिला है, तो आप बड़े लाभ होगा, अपनी उम्र भर में ये मौका मिलता है, कभी से मिलता है तो नहीं मिलता, 12 महीना मैंने मिलता है गए वैसे नहीं मिल सका। भाइयों का बड़ा उत्साह है, मनो उत्साह है, परंतु हर समय मौका मिल जाए कि आपके मेरे हाथ की बात है, अपने हाथ की बात नहीं है, भगवान की कृपा से मिलता है, कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए हम ऐसे कहने वाले हैं, हम ऐसे पाठ करने वाले हैं, ऐसा उत्साह करने वाले हैं, बहुत अच्छे उत्साह से आनंद की बात है, परंतु होता है कृपा से, मूल में भगवान की कृपा से ही हुआ है, सुनने की भी इच्छा होती है भगवान की कृपा से, या सुनाने की भगवान की शक्ति से होती है, मेरी ताकत से काम नहीं होता है, मैंने देखा ये भगवान की कृपा से होता है, जो भगवान की कृपा से होता है वो बढ़िया होता है, इसमें संदेह नहीं, और अपना अभिमान मर जाता है तो वो काम खराब हो जाता है। जितने से अभिमानी हुए राक्षस हुए असुर हुए वे संत महात्मा नहीं हुए, संत महात्मा होते सीधे सम सरल चित सम जगत हित भाव गोसाई बनाई ऐसे सुरचित कृपा करे जिसे मैं राम सरण रखती हूँ, भगवान की चलो प्रेम दो जिसे भगवान की कथा मैं कहूँ। तो ऐसे संत महात्मा हुए हैं, महाराज जी नम्रता देखेंगे, अभी अभी नमस्कार का प्रकट हो रहा है वो देखेंगे, फिर मानस होगा पर आगे वो कथा बड़ी आनंद देने वाली कथा होगी, प्रेम से आप लोग सुने। सज्जनों अपने सज्जनता रह करके सबसे बढ़ करके और 9 दिन का नवा है ये तपस्या है, ये तपस्या करे तो अपना सदा के लिए कल्याण हो जाए, और ये सीख करके अपने अपने घरों में ऐसे रामायण की कथा करो। ये कलयुग है, कलयुग के समय में दुष्टता आती है, परंतु भगवान का यश गान करोगे, गुण गान करोगे, रामायण की कथा करोगे तो वह कृतु भाग जाएगा। कई जगह ऐसी बातें हैं भूत प्रेत पिशाच आदि जहाँ लोग तंग आ जाते हैं, रामायण की कथा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, शुद्धि हो जाती है, निर्मलता हो जाती है, राम रक्षा है उससे सिद्ध होती है। भगवान के गुण गाने से सब काम ठीक होते हैं। मूर्त जैसे कराल मंत्र है वे मंत्र नहीं आते। प्रहलाद जी के ऊपर मूर्त छोड़ी थी मूर्त मारने के लिए, तो राम जी बैठे हाथ जोड़ खड़े ही रहे, तो मूर्त उन पर कुछ नहीं गई, ठंडा मर को मार दिया। गुरुपुत्र मरने पर मैं प्रार्थना करी कि मेरे मन में बिना कसूर मारने वालों प्रति भी मेरे दुर्भाव पैदा नहीं हुआ, अगर ये बात सत्य है तो जी उठे सब जी उठे, तो उनका नाश करने वालों के प्रति भी उनका कभी भी दुर्भाव पद नहीं होता। संत महात्माओं का ऐसी एक विलक्षण कृपा होती है, उनका ऐसा हृदय होता है। उन हृदय की कही हुई कथा है रामायण की, जिसको सुन करके सबको आनंद होता है। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है प्रेम से बड़े उत्साह से रामायण कथा सुने और पाठ पूरा को पूरा करे, मन लगा करिए, और वो आ जाए तो आदमी को लगा दे और फिर करके पूरा पाठ कर लेंगे। आप ये भी पूरा रह जाए तो पूरा पाठ कर लेंगे। काम धंधा करने वाले सज्जन है, इनमें प्रबंध करने वाले सज्जन है, भाई बहनों को बैठाने वाले सज्जन है, उनकी बातें भी बांधनी चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है कि जो प्रबंध करने वाले हैं वे प्रेम से आपको कहे तो बड़ी आदर से बांधनी चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहते, अपने व्यक्ति के सुख के लिए नहीं कहते, सबकी सुविधा के लिए कहते हैं, तो उससे हम जिद नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से भी कहे जैसे काम करते अपने, नहीं तो विचार हजारों आप आदमी गिनती के थोड़े से आदमी कैसे प्रबंध करेंगे। तो आप लोग उनको साथ दें, सहयोगे और सब प्रेम से काम करें, ऐसे प्रेम से करें जैसे अपने एक माँ कही है। मनुष्य मात्र एक है, यह सृष्टि मात्र एक है, जड़ चेतन सब से एक है, परमात्मा के अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से मेरा अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। सो मायापश भय उई मायापश हुआ है, ये हुई बात है नहीं है, सिद्धि बात है। भीतर से सब भगवान के प्यारे भक्त हैं, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, भगवान के पैदा हुए और भगवान के बुझाए हुए, सब श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ उत्तम है। सज्जन पुरुष उत्तमों को इतर भी देखते हैं, इस वजह सर्वभूत हित ही रहता, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधिम आई। उनके भेद होता है, सबका हित होता है उनके द्वारा, स्वाभाविक स्वतः उनको सीखना नहीं पड़ता, उनको हित करना नहीं पड़ता, जैसे सूर्य भगवान को प्रकाश देना नहीं पड़ता, आते ही सब प्रकाश हो जाता है, ऐसे उन महात्माओं का दया होता है। जैसे बते माम गुण गुणात्म कदा यदि गुणात्मक सोहम स्वभान रेणु विश्वसम पुनाति लोक तृतीय यथारि। अध्यात्म हमारे उत्तरकांड का पांचवा सर्ग है, राम गीता है, उसका ये श्लोक है। उसमें कहा यशे बते मां, कोई मेरे निगुण रूप का ध्यान करे, कोई मेरे सगुण का ध्यान करे, वे दोनों ही मेरा स्वरूप है साक्षात। सो हम स्वभाणु की स्पर्शन, अपने घूमता हुआ अपने चरणों की रजि से पवित्र पुनादि लोग तृतीय लोग तृतीय तीनों लोगों को पवित्र करता है। यथा रवि, जैसे सूर्य जिस भाग में जाता है उस भाग में दिन हो जाता है, जिस भाग से उदकता है वह रात हो जाती है, ऐसे संत महात्माओं के जाने से वो दिन हो जाते हैं और उनके बिना रात हो जाती है, ऐसी बात बताइए। वे सबका हित मात्र सूर्य सत्य हित होता है, उनमें हित करने का अभिमान नहीं होता, सूर्य में अभिमान नहीं होता कि मैं अंधकार दूर कर देता हूँ, मैं जाड़ा दूर कर देता हूँ, मैं लोगों को सचेत कर देता हूँ, मैं सबको जगा देता हूँ, सबको अपने मकाम में लगा देता हूँ, अपनी अपनी जीव का सब करने लगते हैं, ऐसा अभिमान नहीं होता कि मैं प्रकाश करता हूँ, एक प्रकाश करते नहीं, स्वाभाविक होता है। ऐसे महात्माओं के द्वारा दुनिया मात्र का हित स्वाभाविक होता है। अपने लोगों पर बड़ी कृपा है भगवान की, जो हम लोगों को ऐसी कथा मिल गई, उस कथा के अपने लाभ उठावे, ये हम लोगों से प्रार्थना है। और भक्त पद में फिर कहता रहूंगा, भक्त पद फिर बात बताऊंगा, अब मां कथा है वो सुने पाठ करे। अब यदि कहते बहुत आवेगी, रामायण में ऐसी बातें बहुत आवेगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें, वो आप लोग सुने, प्रेम से मनन करें, यही आप लोगों से प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 4 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।